महाभारत भीष्म पर्व श्री भगवद गीता पर्व त्रयोदशोध्याय। संजय का युद्ध भूमि से लौटकर धृतराष्ट्र को भीष्म की मृत्यु का समाचार सुनाना। वैशंपायन उवाच अथ गावल गणि विद्वान संयुगादित्य भारत प्रत्यक्ष दर्शी सर्वस्य भूत भव्य भविष्य ध्यायते धृतराष्ट्राय सहसोपत्य दुखितः आचष्टनिहतं भीष्मं भरतानां पितामहम्। वैशंपायन जी कहते हैं, भरत नंदन, तदनंतर एक दिन की बात है कि भूत वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता एवं सब घटनाओं को प्रत्यक्ष देखने वाले गवलगण पुत्र विद्वान संजय ने युद्धभूमि से लौटकर सहसा चिंतामग्न धृतराष्ट्र के पास जा अत्यंत दुखी होकर भरतवंशियों के पितामह भीष्म के युद्धभूमि में मारे जाने का समाचार बताया। संजय उवाच संजयोऽहं महाराज नमस्ते भरतर्षभ हतो भीष्म शांत नवो भरतानां पितामह। संजय बोले, महाराज भरत श्रेष्ठ आपको नमस्कार है। मैं संजय आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। भरत वंशियों के पितामह और महाराज शांतनु के पुत्र भीष्म जी आज युद्ध में मारे गए। कुकदम सर्वयोधानां धाम सर्वधनुष्मतां सरतल्पगतसोद्य शेते कुरुपितामह। जो समस्त योद्धाओं के ध्वज स्वरूप और संपूर्ण धनुधरों के आश्रय थे वे ही कुरुकुल पितामह भीष्म आज बाण शय्या पर सो रहे हैं। यस्य वीर्यं समाश्रित्य दूतं पुत्रस्तवा करोत् स शेते निहतो राजन् संख्ये भीष्म शिखण्डिनां। राजन, आपके पुत्र दुर्योधन ने जिनके बाहुबल का भरोसा करके जुए का खेल किया था वे भीष्म शिखंडी के हाथों मारे जाकर रणभूमि में शयन करते हैं। यह सर्वान् पृथ्वी पालान् समवेतान् महामृदे जिगायैख रथेनैव काशीपुर्यां महारथ जामदग्नं रणे रामं यो युध्य अपसंभ्रमः न हतो जामदग्नेन स हतोऽद्य शिखण्डिनां। जिन महारथी वीर भीष्म ने काशीराज की नगरी में एकत्र हुए समस्त भोपालों को अकेला ही रथ पर बैठकर महान युद्ध में पराजित कर दिया था, जिन्होंने रणभूमि में जमदग्नि नंदन परशुराम जी के साथ निर्भय होकर युद्ध किया था और जिन्हें परशुराम जी भी मार न सके वे ही भीष्म आज शिखंडी के हाथ से मारे गए। महेंद्र सदृश शौर्य स्थैर्य हिमवानिव समुद्र युगांभीर्य सहिष्णुत्वे धरासमः। जो शौर्य में देवराज इंद्र के समान स्थिरता में हिमालय के समान गंभीरता में समुद्र के समान और सहनशीलता में पृथ्वी के समान थे। सरदृष्टो धनुर्वक्त्र खड्गजीवो दुरासदः नरसिंह पिता तेद्य पांचाल्येन निपातितः। जो मनुष्यों में सिंह थे, बाण ही जिनकी दाढ़े थी, धनुष जिनका फैला हुआ मुख था, तलवार ही जिनकी जिह्वा थी और इसीलिए जिनके पास पहुंचना किसी के लिए भी अत्यंत कठिन था वे ही आपके पिता भीष्म आज पांचाल राजकुमार शिखंडी के द्वारा मार गिराए गए। पांडवानां महासैन्यं च दृष्टोद्यतमाहवे प्रावे पद्भयोद्विग्नं सिंहं दृष्टेव गोगणः परिरक्ष ससेनां ते दशरात्र मणिकः जगामास्तमिवादित्य कृत्वा कर्म सुदुष्करम्। जैसे गौओं का झुंड सिंह के देखते ही भय से व्याकुल हो उठता है उसी प्रकार जिन्हें युद्ध में हथियार उठाए देख पांडवों की विशाल वाहिनी भय से उद्विग्न होकर थरथर कांपने लगती थी वे ही शत्रु सैन्य संहारक भीष्म 10 दिनों तक आपकी सेना का संरक्षण करके अत्यंत दुष्कर पराक्रम प्रकट करते हुए अंत में सूर्य की भांति अस्ताचल को चले गए। यशकैवाक्षोभ्यो वर्षन् बाणान् सहस्रशः जघान युधियोधानाम् अर्बुदम् दशभिर्दिनैः सहसे तेन हितो भूमौ वात भग्न इव द्रुमः तौर्दुर्मित्रते राजन् यथा नार्हस भारत। जिन्होंने इंद्र की भांति क्षोभ रहित होकर हजारों बाणों की वर्षा करते हुए 10 दिनों में शत्रु पक्ष के 10 करोड़ योद्धाओं का संहार कर डाला, वे ही आज आंधी के उखाड़े हुए वृक्ष की भांति मारे जाकर युद्ध में सो रहे हैं। भरतवंशी नरेश, यह सब आपकी कुमंत्रणा का फल है, नहीं तो भीष्म जी इस दुर्दशा के योग्य नहीं थे। इति श्री महाभारते भीष्म परमणि श्रीमद्भगवद्गीता परमणि भीष्म मृत्युश्रवणे त्रयोदशोध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत श्रीमद्भगवद्गीता पर्व में श्री भीष्म मृत्यु श्रवण विषयक 13वां अध्याय पूरा हुआ।